دا سورت چې شروع کوو دا سورې جن دی. جن پیریانو ته وایي. په دې سورت کې د پیریانو ذکر راغلی دی، نو د دې غون سورت نامه شوه سورې جن. مکی سورت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، او د نورو مکی سورتونو په شان په دې کې زیات زور په اصلاح د عقیدې دی. او د عقیدې دا مدغه دی چې هر وخت کې در باندې مشکلات رالل، خدای دې نکړي، هر وخت کې در باندې یره او خطره رالل، پنهیي په الله نیسئ، پنهیي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. په الله پنهیي نیسئ، الله به لګي او تاسو له به دغه درکوي، پنهیي دغه به درکوي. واقع داسې شوې وه چې د رسول الله د بعثت نه مخکې دا پیریان نه دي او شیطانان، دا به تلل پاس به ختل، او په دې اسمان کې چې کومې دروازې دي دې دروازو سره به لاندې ناست و، او د دې ملایکو خبرو ته به یې غوږ وښیو. ملایکو به سره په خپلو کې خبرې کولې، الله ویلی دی چې درېم ورځ به پس داسې کار کیږي، څلورم ورځ به پس داسې کار کیږي. پیریان او شیطانانو به دا خبرې اورېدې، هغه خبرې به چې دوی واورېدې نو لا به دلته ځمکې ته، دلته به چې دا جوګیان او کوټګرو دوی ته به وي چې هلکه داسې کار کېدو والا دی، دوی به دا خبره قوم ته وکړه، چې قوم ته به وکړه هغه کار به درې ورځې پس وشو، خلکو به وي وګورئ دا بزرګان دي، ویلی وو چې داسې کار به کېږي، هغه دی هغه دې وشو. دا به دوی ختل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه نو دا خو ډېر لوی شان والا پیغمبر دی، دا دروازې په دوی بند شوې. بیا به چې دوی ختل دا شغلې به پرې راتللې او دوی به یې سوزولې. نو دا دغه نه دی، د یمن کې یو علاقه ده نصیبین، دا د پیریانو مرکز و. دلته پیریانو سره جرګه وکړه چې یاره مونږ به مخکې اسمانونو ته ختو، اوس اسمانونو ته ختل په مونږ باندې بند شو، په دنیا کې یو عظیم کار شوی دی، نو دا هغه عظیم کار د وجې نه په مونږ دا دروازې بندې شوې، خو تاسو دغه وکې پیریانو ته وایي په دې ځمکه کې وګرځئ او معلومات وکې چې څه وشو. نو یو وفد دی د مکې او مدینې ته راولېږ چې دا علاقه تاسو وګورئ، څه نه پیریانو ده. نو دوی په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې به ګرځېدل چې دا څه نوی کار شوی دی. بل پلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اوله زمانه ده، د مکې خلکو نه ناامیده شو، نو دا اراده وکړه د طایف سره، دغلته یو علاقه ده اوکاز ورته وایي، اوکاز هغې کې په کال کې یو میله لګېدله. رسول الله په دې نیت د مکې نه روان شو چې زه به اوکاز میلې ته لاړ شم، اولته به خلکو له دعوت ورکم، غالبا د شپې ته په دې لاره کې یو ځای راځي بطن نخله ورته وایي، بطن نخله چې د عرفات نه ووړي سړی دغلته دی، خو عرفات دې سیټ ته پاتې کېږي، یو دا به داسې ځای دې تې ته چې بطن نخلې ته ورسېدل. سبې د مانځه وخت و، رسول الله خپلو ملګرو ته مخکې شو، دوه درې کسان ورسره و جمع یې کوله، چې جمع یې کوله دغه پیریان رالل، چې رالل هغوی د الله کتاب واورېده، هغه په ډېر لوی اثر شو، ایمان یې راوړ. خو رسول الله خبر نه دی چې داسې پیریان رالل او ماته یې غوږ ایښې و او هغوی ایمان راوړ. دا پیریان لاړل خپل وطن ته، اول ته د الله د دین او د الله د کتاب دعوت شروع کړ، چې شروع یې کړ ډېر پیریان، صداتیاونه برک پیریان مسلمانان شو. بیا دوی رالل مکې مکرمې ته، رسول الله ته یې درخواست وکړ چې حضرت مونږ له د بیان لږه موقه راکړه چې مونږ ته یو شپه بیان وکړي. نو بیا د مکې نه دې سیړ ته دا دغه نه دا دیره دیا دیرې سره خوا ته دلته ځای و، اغه زه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریانو ته د شپې بیان وک عبد الله بن مسعود سی وسرو نو الله اغه بیان کړي مونږ او تاسو ته وی چې وګوره پیریانو دقه سی غلط عقیده وی مشرکان او کافرانو خو چې کله د الله کتاب واورېده فوراً یې په ایمان راوړو نو په کار وو چې تاسو هم کتاب واورئ د مکې خلکو فوراً په ایمان راوړئ ایمان نه بلکې لاړل خپل وطن ته او د دې قرآن خلکو له دعوت شروع کړو او په دغه دعوت باندې په سوونو پیریان چې دي دغه شو مسلمانان شو د هغې بیان کوي قلته وته ووایه الله پیغمبر ته وایي قلته وته ووایه اوحی الیه وحی اکړې شو ماته قلته وته ووایه د دې مکې خلکو ته چې اوحیه وحی اکړې شوه الیه ماته د څه شي وحی راته وکړې شوه چې دغسې ما تلاوت کو زما تلاوت ته پیریانو غوږ ایښیو انه استمع چې یقینا غوږ کېښود نفر یو ډلې من الجن د پیریانو یو ډله وه هغه راغلله او زما تلاوت ته یې غوږ ایښیو قلته وته ووایه اوحیه الیه وحی وکړې شوه ماته انه استمع چې یقینا غوږ کېښود نفر یو ډلې من الجن د پیریانو یو جماعت او یو ډلې زما تلاوت ته غوږ کېښود فقالو نو دې پیریانو ووی دا تلاوت یې واورېده ایمان یې راوړه بیا لاړه خپل قوم ته او خپل قوم له دعوت ورکوي فقالو نو دې پیریانو ووی خپل قوم ته وایي انا سمعنا قرآنا یقینا مونږ واورېده قرآن مجید خو عجیبه قرآن مجید دی نو عجبه داسې قرآن چې هغه عجیبه دی الفاظ هم عجیبه مضمون او معنی هم عجیبه او یهدی دا قرآن هدایت کوي الی الرشد سمې لارې ته قوم ته لګیا دي فآمنا به نو مونږ ایمان راوړو په دغې قرآن مجید فآمنا نو مونږ ایمان راوړو بهی په دغې باندې نو هلکه پیریانو د اورېدو سره په قرآن مجید ایمان راوړو او د ایمان سره بیا خلکو له دعوت د قرآن شروع کړه نو د مکې خلکو په تاسو چل شوی دی شپه ورځ یې اورې او ایمان پې نه راوړې فآمنا به نو مونږ ایمان راوړو په دې قرآن دا پیریان تر اوسه پورې مشرکانو خو چې د الله کتاب یې واورېد نو دونه اثر پې وشو چې بیا څه وایي ولن نشرک بربنا او هېڅکله به مونږ شریک نه کړو د خپل رب سره ولن نشرک او هېڅکله به مونږ شریک نه کړو بربنا د خپل رب سره احدا هېڅوک نه به خپل مشر او نه بوت او نه بل څه یو دا په دې مسله پوه شو چې د شرک نه به ځان بچ کوو دا په مونږ اثر وشو د توحید پابندي به کوو وانه یقینا تعالی جد ربنا لوی دی شان د رب زمونږه وانه یقینا تعالی جد ربنا لوی دی شان د رب زمونږه متخذا نه دی نیولی دی الله د خپل ځان دپاره صاحبتن ښځه ولا ولد او نه اولاد ځکه چې ښځه هم د بنیادم جنسی اولاد هم د بنیادم جنسی او الله داسې ذات دی چې د هغه مثل او سیاله هغه نشته متخذا نه دی نیولی دی الله د خپل ځان دپاره صاحبتن ښځه ولا ولد او نه اولاد یو زمونږ هم داسې پیریان دي پیریان لګیي چې په مونږ کې هم بعضې داسې جاهل خلک وو چې هغوی به دا د جهالت خبرې احمده کولې، وانه یقینا دا پیریان لګیا دي، کان یقول سفیهنا، وی به بیوقوف زمونږه، سفیه بیوقوف ته وی جاهل، وی او وی انه کان یقول، بیشک ویلې به سفیهنا بیوقوف او جاهل زمونږه، په مونږ پیریانو کې چې کم جاهل او ناپوه یو، هغوی به م وی علی الله، په الله باندې شطط و زیاتې خبرې، کله به وی ملیکې لایق د عبادت دي، او کله به وی پیریان دي، او کله به بل څه وي، کله به بل څه وي. دا پیریان لګیا دي خپل قوم ته بیان کوي، مونږ هم ساده خلک نو، دا د شرک خبرې به مونږ د انسانانو نه م اورېدې، دا د شرک خبرې به مونږ د پیریانو نه م اورېدې. مونږ په دې نه پوهېدو چې دا خلک به دروغ وایي، مونږ وایي که دا رښتیا دي، هغه وروسته پته ولګېده چې دا ټول دروغ دي. و انا ظننا، او مونږ ګمان کو، ان لن تقول الانس، چې هېڅکله به ونه وایي انسانان، والجن، او پیریان، علی الله کذبا، په الله دروغ. زمونږ دا خیال و چې دا دوی کمې خبرې کوي دا به رښتیا وي، ځکه الله خو لوی زیات ذات دی، په هغه باندې څوک دروغ ویلی شي. یو دویمه دا ښیي چې د انسانان خواران هم له کمزوري پکې وه. و انه بېشکه کان رجال، و سړی، و انه کان رجال، بېشکه و بعضې سړي، من الانس، د انسانانو نه، یعوذون، هغوی به پنۍ نیوله برجال، په سړو باندې، من الجن، د پیریانو، د انسانانو سړو هغوی به لګېدل، او د پیریانو په سړو باندې به یې پنۍ نیوله. و انه کان رجال من الانس، او بېشکه و بعضې سړي د خلکو نه، د انسانانو نه، یعوذون، چې هغوی به پنۍ نیوله برجال، په سړو، من الجن، د پیریانو نه. د جاهلیت په زمانه کې به چې خلکو سفرونه کول، او په یو خطرناک دره کې او ځنګل کې به شپه رالله، نو دوی به پنۍ نیوله په پیریانو، اعوذ بسید هذا الوادی من سفهاء قومه، زه پنۍ نیسم په مشر د دې علاقې، د چا نه پنۍ نیسم؟ د هغه ناپویه خلکو د دنه، د دې علاقې چې کوم مشر پیری دی، په هغه باندې زه پنۍ نیسم، د هغه د کشرانو نه. اعوذ بسید هذا الوادی، زه پنۍ نیسم په هغه مشر او سردار د دې درې، د دې علاقې چې کوم مشر پیری دی، په هغه باندې زه پنۍ نیسم. دا خبرې به دوی کولې، انسانانو ناپویه خلکو. زمونږ پیریان یې مست کړل، پیریانو ویزه تر اوسه پورې هم په پیریانو سرداري کوله، اوس لاړو هغه دې په انسانانو هم سرداري کو، دوی په مونږ باندې پنۍ نیسي. دا زمونږ پیریان یې خورا نور خراب کړه. داسې ډېر خلک وو، یو لوی شان والا صحابي دی، لوی شان والا، هغه هم د خپل مسلمانېدو وجه بیانه وایي. وایي یو ځل په سفر باندې روان وم، په ځنګل کې مې سفر کو کو کو کو، خوب راله راغی. چې خوب راغی، د اوښې نه زه کو شومه، اوښه مې وتړله، او دا مې ووایي چې اعوذ بسید هذا الوادی من الجن، زه پنۍ نیسم په مشر د دې سردار، د چا نه پنۍ نیسم؟ من الجن، د دې پیریانو نه. دا دعا مې وویله اوده شوم، چې اوده شومه چې خوب کې وینم یو سړی دی راغی، نوجوان، او نیزه ورسره ده، او زما د اوښه وهي. چې زه خوب نه راپاسېدم، اس نو وګرځېدم، راوګرځېدم، اس نو، ما ویې زه مړه، دا شیطاني خوبونه دي. بیا اوده شوم چې ګورم بیا هغه نوجوان دی راغی، او نیزه ورسره ده، او زما د اوښه وهي. زه بیا راپاسېدم، اسم نو یو خوابل خواهو گرزیدم ما ویزه دا شیطانی خوگو ندی بیا اودشم چه اودشم چه بیا گورو دا نوجوان بیا راغی نیزه و سره دا او زما دا او خواهی و یو سپینگیر سره دی وغر دی زوان تا سوالو نکی مینتو نو تکی چه نه دا انسان دی و دل تراغل دی و دا ولی پازابی دا او خواهل موها زرا پاس یادم چې ګورم د اوخه مې ترپکې وی او ما هغه سړی چې خوب کې مې لیده هغه دغه دی ولاړ دی نوجوان اوس را روان دی زما د اوخه وهي او دا بوډا پینخه دی چې دا وله مه وهه دا بوډا ورته وی چې دې کې ګورو درې غویان را ښکاره شو ځنګلي دا بوډا ورته وی منډه په هغه غویانو کې یو غویې واله خو د دې انسان دی دغه ته مه وایه سو دې وخې ته وی هغه لاړو هغه دغه له هغه غوی ونیوه بوی ته دا بوډا ما ته وی چې انسانه هغه پخوانۍ ګډې وړې بس اوس پاتې شوې دا مه وایې چې ته په نی نیسې په یو ځای دشته کې نو داسې مه وایه چې اعوذ بسید هذا الوادی زه په نی نیسم په سردار د دې علاقې نو ما ورته وې ماما څه به ویم وی داسې وایه چې اعوذ بالله رب محمد صلی الله علیه وسلم زه په نی نیسم په الله چې هغه رب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی دا وی ما ورته وې چې حضرت محمد دا څوک دی وی راته وی دا د الله پیغمبر دی نه د مشرق سره تعلق لري او نه د مغرب سره تعلق لري د تمام عالم لپاره راغلی دی وی ما ورته وې کاکا دا به چېرته وي وی ما ته وې چې دقسې یو علاقه ده مدینه دا یو علاقه ده یسرب د مدینې نامه څهدغه یسرب وه هغې ته ځان ورسوه او نښې دا دي چې هلته کجورې ډېرې دي وی ما چې دی سار چې شو بس په اوخه باندې را سور شم او منډې منډې منډې منډې وی مدینې منورې ته مې ځان را ورسو چې را ومې رسو د دې نه مخکې حضرت جبریل راغلی و او زما دا ټوله کیسې رسول الله ته بیان کړې وه وی ما ته وې پلانیه بیګا څه چلو وی ما ورته وې دقه څه چلو نو وی بیا ما ته دعوت دی دغه راکړه چې کلمه ووایه بس ما کلمه وویله مسلمان شم دقه واقع زما د پاره سبب د څه شو دغه نو دا پیریان هم لګیا دي دې قوم ته وایي چې دا انسانان رونه دوی به هم زمونږ په پیریانو پنۍ نیوله نو چې پنۍ نیوله دا یې لا دغه کړل سرکشه یې کړل ښه فزادوهم نو دې انسانانو زیات که د دې پیریانو دپاره فزادوهم نو دې انسانانو زیات کو د دې دغه دپاره د دې پیریانو دپاره رهقن سرکشی رهقه سرکشی لا بغاوت شروع کو سرکشی و انهم یقینا دا خلق چې دي ظنو داغوی ګمانو کما ظننتم لکه څنګه یې چې تاسو ګمان کوئ الله یبعث الله احدا چې هیڅ کله به الله را ونه لیږي احدن هیڅ یو کس که دا خبره د پیریانو کې هم صحیح ده دا پیریان لګیا دي پیریانو ته خبرې کوي چې موږ به هم دا مسلې کولې انسانانو به هم دا مسلې کولې چې باس بعد الموت نشته و انهم یقینا دا انسانان چې دي ظنو هغوی به یقین کو ګمان به کو کما ظننتم لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ دا پیریان دې پیریانو ته وایي چې ان لن یبعث الله احدا چې یقینا هیڅکله به روچت نه کړي د قبرونو نه الله احدا هیڅوک یا دا د الله خبره کې ده الله یار وروره چې غلط عقیده دي وي که نه نو غلط عقیدې پورې کلک منخله چې به دا زما د پلار او د نیکه دغه دی زه بوت نشم پرېښودی بل نشم پرېښودی دې پیریانو ته وګورئ پیریانو ته دوی به هم پخوا داسې خبرې کولې چې باس بعد الموت نشته خو چې کله د الله کتاب واورېده نو یقین پرې راغی که نه. نو دغسې انسانانو تاسو هم دغه شی، نو که د الله خبره شي نو بیا دا دی و انهم یقینا دا پیریان چې دي ظنو دوی به هم ګمان کو کما ظننتم لکه څنګه چې تاسو ګمان کوی انسانانو د دې خبرې چې الله یبعث الله چې هیڅکله به روچت نه کي د قبرونو الله احدا هیڅوک. خو دا اوله دغه ښه ده. بیا پیریان لګیا دي په موږ باندې د اسمان دروازې بندې شوې. موږ وی ربه یا په دنیا کې عظیم شر را روان دی یا په دنیا کې عظیم خیر دی را روان دی، ځکه د در اسمان دروازې بندې شوې. چې موږ معلومات وکړه، معلومات هم وکړه، هغه دا خیر و چې الله پاک را لېږلی دی چې هغه رسول الله دی. و انا کنا نقعد و انا لمسنا السماء، او موږ اراده وکړه د ګوتو ور وړلو د اسمان، چې د اسمان ته ور شو او هلته کې ګوتې ور وړو. و انا لمسنا السماء، او یقینا موږ اراده وکړه د ګوتې ور وړلو اسمان ته. فوجدناها، نو موږ ومونده د اسمان ملئت، چې هغه ډک کړی شوی دی حرسن د څوکیدارانو نه، اوس هلته ملیکې دي، شدیدن طاقتورې و شهب او شغلې، هغه شغلې دي او موږ پرې ویشتلی کیږو. و انا کنا نقعدو، یقینا موږ به کېناستلو منها د دې اسمانونو نه مقاعد، په هغه ځایونو د کېناستو د دروازو سره به لاندې ناستو. لسمع د پاره د اورېدلو د خبرو، چې د ملیکو خبرې واورو او دا بیا د خپلو کوټګرو جوګیانو له راوړو. لیکن اوس هغه خبرې بندې شوې. فمن یستمع الآن، څوک چې غوږ کېږدي اوس که یو پیری یا شیطان لاړ شي او هغه دروازې ته ورنږدې شي او غوږ کېږدي، نو بغیر د میزایل نه ولا بل شی نه، یجد له، نو دې مومي د خپل ځان دپاره شهابن شغله پې راشي او وی سزی رسدن تیاره. دا چې دروازې په موږ باندې بند شوې، نو موږ وی ربه څه چل شوی دی په دنیا کې، نو یا عظیم شر را روان دی، الله سو خبری نه، یا عظیم خیر را روان دی. ولأنا لا ندری، او موږ نه پوهیدلو چې اشرون، چې آیا یو لوی شر اوریده د هغې اراده شوې ده، بمن فی الارض، په هغه چا چې په ځمکه کې دي، یو عظیم شر را روان دی په ځمکه. الله د اسمان دروازې کولو بندې کړې چې څوک خبر نه شي. ام اراده بهم، یا اراده کړې ده الله په دوی، ام اراده بهم، او که اراده کړې ده په دوی باندې ربهم رب د دوی، رشدن د فیدې، رشدن د خیر او د فیدې. رستو پته ولګېده چې دا یو خیر و. و انا منا الصالحون، او یقینا بعضې زموږ نه چې دي هغه نیکان دي، مؤمنان دي. و منا دون ذلک، او بعضې زموږ نه بغیر د دغې نه دي. کنا طرائقا قددا، و موږ ډلې مختلفې، په پیریانو کې هم دقسې مختلفې ډلې دي لکه انسانانو کې. پیریانو کې هم د هندوان شته، په پیریانو کې هم یهود شته، په پیریانو کې هم عیسایان او دا مشرکان شته. ښه، اوس زمونږ چې د الله کتاب هم واورېد، زمونږ عقیده درسته شوه. باس بعد الموت باندې هم زمونږ یقین راغی، د الله په توحید باندې هم زمونږ یقین راغی، نفی د شرک باندې هم زمونږ دغه راغی. او بل هم دا یقین دی چې که الله تعالی خدای دینه کې زمونږ د گرفت اراده وکړي، نو موږ ته ځان خلاصولی نه شو. و انا ظننا، او یقینا موږ یقین کو. و انا ظننا، او یقینا موږ یقین کو، الن نعجز الله، چې موږ به ځان خلاص نه کړو د الله نه. فی الارض، په ځمکه کې، په ځمکه کې به موږ د الله نه ځان خلاص نه کړو. ولن نعجزه، او نه به موږ ځان خلاص کړو د الله نه هربن، په تختېدو کې. کله نه کله خو موږ د چانه منډه کړو که نه، لیکن دا اللہ نا پتختی دو کم نشو زان خلاصولی و انو یقیناً منگشیو ام دا غا نها پیریان دی لگیا دی قوم تا و انو یقیناً منگشیو لما سمعین الهدا کلچ منگا وارد هدایت قرآن مجیدم وارد نو آمن نبیه من ایمان روڑو پاگی خشش ایمان روڑو فمن یؤمن بربه چاچ ایمان روڑو پخپل رب نو دا غب فیده دی فلا یخافو اغب اون یریگی بخصن دا کمینا چه دا اعمال کری او اللہ دا پورا اعمالو بدل ورنکی کم ورکی فلا یخافو اغب اون یریگی بخصن دا کمینا ولا رہا قون دا زیادینا یو سړی ګناه نه ده کړی او په ده باندې ګناه ورواچولی شي و انا منا المسلمون او بېشکه بعضې زموږ نه شي دي هغه مسلمانان دي و منا او بعضې زموږ نه شي دي القاسطون هغه ظالمان دي القاسطون هغه ظالمان او مشرکان دي لیکن د اسلام فائدې ده فمن اسلم چا چې اسلام راوړه فاولئک نو دغه خلک چې دي تحرو اغوی تلاشو که د خپل ځان د پاره رشدن د فیدې رشده د فیدې و اما القاسطون او هر چې ظالمان او مشرکان دي فکانو لجهنما نوی به اغوی د جهنم د پاره حطبا لرګي حطبا لرګي الله خپل پیغمبر ته وایي سر کې دي که نه قل تا ورته ووایه دا لکه یو څو خبرې دي الله پیغمبر ته وایي دا د خلکو ته ووایه پیله خبره ورته دا وکړه چې دغسې ما تلاوت کو او زما تلاوت ته پیریانو غوږ کېښو او چې پیریانو غوږ کېښو د هغې دا نتیجه وه چې دا رستو بیانه شوه یو دا خبرې ورته اعلان وکړه او د پیریانو خبره ختمه شوه دویم ورته دا اعلان وکړه چې کچرې دې خلکو د الله دین صحیح قبول کو او د الله په احکامو باندې صحیح روان شو زه به ولا دا دنیا جنت وګرځوم د اعمالو دا برکت دی چې دا دنیا به ولا زه جنت وګرځوم و الو استقامو ریاضه دا و الو استقامو دا راوالی د اوحیه الی سره الیه سره ولګوی ښه ما ته وحی شوی دا د دغې خبرې او دا دویمه ده و الو استقامو بل د دې چې که دا خلک نیغ روان شو زما په دینه که چېرې دا خلک نیغ روان شو الطریقة په هغه لارې د دینه الطریقة په لارې د دینه نو زه به پې داسې نعمتونه وکم لاسقیناهم نو زه به اوس کوم په دوی باندې ما ان غدقن اوبه ډیرې اوبه څه مطلب باران کله ناکله بارانونه هم د ګناهونو د وجې بندیږي او دا نعمتونه به پې راکوله وکم لنفتنهم چې موږ امتحان وکړو د دوی فیه په دغې کې و من یعرض عن ذکر ربه چا چې مخ وګرځو د دین د خپل رب نه یسلکهو الله به دننه کې دی عذابا سعدا په عذاب سخ کې د دې دوو مسلو ورته بیان وکړه چې ما ته وحی وشوه د دغې خبرې دویم ورته دا ووایه چې که دا خلک د دین په صحیح لار روان شو سیده نو زه به پې د هر طرف نه چې دینو نعمتونه وکړم بارانونه به پې راوورم هر څه به وله ډېر کړم درېیمه ورته د دې خبرې دغه وکړه چې لکه جوماتونه د الله دي ښه په جوماتونو کې بس د الله د دین خبرې کوي د الله د دین د خبرو نه پکې نورې خبرې مه کوئ و ان المساجد او بل د دې خبرې چې جوماتونه لله دا خاص د الله دي فلا تدعو تاسو عبادت مه کوئ مع الله سره د الله په جوماتونو کې احدا د بل چا لکه دوی به په مسجد حرام کې او په دې خانه کعبه کې د الله عبادت کو خو بت پرستی به پکې کوله خدای هم په خیر کې دا خو د الله جومات دی د یو الله عبادت پکې کوئ یو دویمه دا دی دبلی خبر وته دا وکچه و انه بشکا لما قام عبد الله کله چې ادریده د الله بنده د الله بنده سوق دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او پیغمبر چې کله ادرید او يدعوه او هغه عبادت کو د الله پمانځه ولاړو تلاوت یې کو نو دا خلق پرې راغون شو کادو قریبه وه ان یکونو علیه چې شوی وي دا خلق په ده باندې لبدن راغوند لبد راغون لبد لمسی ته وی راغون نو یا دا مطلب چې په بطن نخله کې رسول الله تلاوت کو دا پیریان پې داسې دغه شو چې تا به اوس به پې راپریوځي لکه د لمسی په شان یا د دې دا مطلب چې رسول الله به خانقاوې ته ولاړو او مونځ به یې کوو او تلاوت پې کوو نو دا خلک به پې راغون شو او بس قریبه وه چې دغه یې پې کړې وي حمله د پاسه یې پې ورټوپ کړې وي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تسمم رضاشي لا يخفل فصله كرم فمعليوك يا الله دخبل رحمتون دروازة فمنقراك لوك دا دنيا وداخرت رحمتون يا الله تمنق ممحروم به خدای خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث صحیح پوی زمون نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمون د پاره نصب العين وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمون تعلق دارانو ته امر کې په قبر کې په برزخ کې په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر نه ته مونږ محروم لري خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کشرانو خوشحاله کړي په خپل حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بازار خلکو ته هم دعا وکړي دې قوم ته دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي ځینې خلک دي د هغوی کورونو کې زنانه بیماران دي دعاګانو دپاره یې ویلي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته د خپلې لارې دعا وګرځوي زرته زر الله صحت ورکړي وصلی الله تعالی